الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة مائدة آیت نمبر 33-34. شپگم سپارا سورة مائدة آیت نمبر دری دیرش او سلور دیرش. دا دینا مخ کے پرون سبق کی دا حابیل او دا قابیل قصہ بیان کړی شو، هغه کې د قتل ذکر و، د جرم ذکر و، پکې چې قابیل خپل ورور قتل کړ. په مخ د ځمکه دا لومړی قتل و او یو عظیمه ګناه وه په مخ د ځمکه باندې، او دا ګناه د حسد د وجې نه وه. علماو لیکلي دي چې حسد یو داسې عظیمه ګناه ده چې په آسمانونو کې ملومبه ګناه چې شوې ده نو هغه حسد شوې ده، او په ځمکه باندې چې ملومبه ګناه شوې ده نو هغه حسد شوې ده. په آسمانونو کې حسد ابلیس کړی او شیطان کړی چې آدم علیه صلات وسلام سره حسد پیدا کړ چې ولې خدای پاک دله دومره فضیلت او غورهوالی ورکړ او مال یې رانه کړ. حسد په آسمانونو کې ګناه شوې ده، او په ځمکه باندې ملومبه ګناه حسد چې قابیل حابیل سره کړی وه چې ولې د ده خور خشته نه ده او زما خور خشته ده، زه به ولې د ده خور سره نکاح کوم او دوی به ولې زما خور سره نکاح کوي، دا یو حسد یې کړی. د نن سبق کې هم د دغې حسد ذکر دی. بعضې خلک د یو سړي قتل کوي، د یو سړي نغلا کوي، ډاکه کوي، په ځمکه کې فتنه او فساد خوري، نده پزله کی یو حسد دی چې دا بل انسان ولې دومره په ترقی دی، ده سره ولې دومره ډیر دولت دی، دا دولت دی مال راشي، یا پی هغه قتلی او یا چې دی نو هغه مال پی اخلي، په ځمکه کې فتنه او فساد تی لاوی. نو نن دې سبق کې الله پاک د دغې حاسدینو د سزا ذکر کوي چې هغوی قتل کوي، هغوی ډاکی کوي، هغوی غلا کوي. الله د هغوی سزا دلته بیان چې شریعت د هغوی دپاره څه سزا مقرر کړې ده، الله د هغوی دپاره څه سزا مقرر کړې ده. دې آیات سره یو واقعه مفسرینو لیکلې ده. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو سړی ابو برده اسلمي نومې، هغه سره معاهده کړې وه د صلحې. کافرو هغه معاهده ماته کړه، عهد شکنی یې وکړه، صلحې دا کړې وه ورسره. په دوی باندې معاهده شوې وه چې تاسو به مونږ مسلمانان نه قتلوې، مونږ به تاسو سره جنګ نه کوو، تاسو به مونږ سره جنګ نه کوو. هغه وعده ماته کړه. یو څو کسانو په لار را روان او مسلمانېدل، مدینې منورې ته را روان. دی ابو برده اسلمی هغه کسان هغوی باندې ډاکه وغورځوله، دی دا وعده ماته کړه. حضرت جبریل علیه الصلوۃ والسلام دا حکم راوړ، دا آیاتونه یې راوړ، حکم یې بیان کړ چې کوم سړی قتل مو کی، یو سړی یې قتل یو مسلمان قتل قتل ک یا یو زینی قتل ک د یو وطن باشنده سړی قتل ک کاغه مسلم یو که غیر مسلم دی نو الله پاک دا حکم راولیږي چې ان یقتل دیر قتل کی دا قتل کی که چرته سړی هم قتل ک او مال هم لوټ ک دوانه کار وکړل دغه مخکې صورت کې صرف قتل صرف قتل وکړ دی به قتل کی اومې قتل ک او اومې ته مال واغشت نو الله پاک حکم راولیږي ان یصلب پانسیه کې په سوله کې رازوړندې کې د خلکو په مخ کې او بیا مړ کې په چاقو په چاړه په افس باندې وخې یا وی ولې په ټوپک باندې اومې را سوله کې اومې پچ دې نو پانسی کې او اومې مړ کې دوانه سزاګانې ولا ورکې او که چرته صرف مال لوټ کړي وي سړی یې وجلې نه دي نو الله پاک فرمایي تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف خپی او لاس تی اولتا پریدی خیلاس گس اخپا گس لاس خیخپا پا دی طریقی چی دینو دن لاس تی کٹ دا اللہ پاک سزا بیان کر او کچرتا فساد و فتنے پلا پیلاول نیتی او خو پا دی ٹیم کی اراده بدل شوا یو جرم لا ندی کرده نی قتل کرده نی داکا چولی دا اس مالی ندی لوٹ کرده گرفتار شو نو اللہ پاک فرمائی یونفو من الارض دی دزمکن اویستیشی کشنده دکلیشی دا ملک ندی ملک بدر دکلیشی خو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور که دغا سی اوشوا چی او سڑی گرفتار شو نی قتل کرده و نی چی دینو داکا کرده و خودی تسی با گرزیده او گرفتار شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائل کچر تدا تاسو اس او باسی دا وطن نا خو بلزی کی بدا فتنا فساد خوری جیل تیوان چوی ندا سڑی سڑی قید کی گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ام دقا مذہب دی تیرے جیل توا چل توبہ استغفار شی توبہ اویستا پریو دے گیا چیس اخلاص سرے توبہ استی ندا خود پاک دا دغی خلکو دا پارا چا آغا پا زمکا کی فتنہ و فساد خوری دا قتل پا شکل دا مال لوٹ کولو پا شکل او یا چی دینو دغا سی خلق یری را یری دا دغی خلکو سزاگانی اللہ پاک دی آیات کی بیان ہے انما جزاء الذین بے شک سزا دہا غی کسانو یحاربون اللہ چاہوی جنگ کی اللہ سر و رسولہ و پیغمبر سر و یسعون فی الارض او کوشش کی پزمکا کی فساد اند فساد اگا فساد سکی ان یقتلو چی دے قتل کی ان یقتلو چی دے دے قتل کریشی او یصلبو یاد پسولے کریشی پانسی دی کریشی او تقطع ایدیهم یاد پریشی لاسون دا دوی و ارجلهم و اخپید دوی من خلاف دا مخالف طرف او ینفو من الارض یاد دی کشنده کریشی دا زمکینا ملک بدر دی کریشی دا سلور سزاگانی دا یدغ سلور قسم کسان دا پارا ذکر ذالک لهم خزیون دا د دوی لپاره شرمندگی ده په دنیا په دنیا کې ولهم د دوی لپاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی عزت مند لږه شانتی وضاحت دلته درې قسمه سزاګانی شریعت مقرر کړي یو ته ویل کیږي تعزیرات یو ته ویل کیږي حدود او بل ته ویل کیږي قصاص من عام خلق تعزیرات وای سزاگان مت وای لیکن دا شریعت کا اصطلاح کی ہر ست تعزیر نہ وای مختلف جرمون دی او مختلف سزاگانی تعزیر ست وای عزت من دا تعزیر دیتا وای اگا سزا تا وای چا اگا قرآن و سنت نوی متعین کرد بلکې د حکامو په ثواب دید باندې پریخي حکامو ته پریخي قاضي ته او بادشاہ ته پریخي چې څنګه سزا ورکې ورکه قران دا غي وضاحت نه دی کړی سنت دا غي وضاحت نه دی کړی قران او حديث کې دا غي سزا نه دراغلی داسې جرم دی حکام ته وایي چې څنګه سزا ولا تاسو مقرر کا ورکه ولا د کومې سزا اختیار چې الله قران او سنت حکام ته ورکړي هغه ته تعزیات او د کوم جرایم او سزاګانې چې قران او سنت متعین کړي هغه بیا دوه قسم دی یو هغه دی چې په هغه کې د الله حق غالب نو هغې ته حد وایي او یو هغه دی چې هغې کې د بنده حق غالب وي د الله حق هم پکې وي خو دا ده چې د بنده حق پکې غالب وي نو هغې ته قصاص وایي حدود او قصاص حدود او قصاص دا قرآن مقرر کړي دا قرآن و سنت مقرر کړي اوس دې کې فرق دا دی حد او قصاص کې چې حد دا د الله حق دی دا څوک معاف کولی نه شي بس جرم یې وکړ اوس هغه جرمونه زه بیانوم چې هغه کوم دي چې قرآن ښودلي دي هغه حدود شپږ حدود دي هغه زه اوس بیانوم دلته بس دا د الله حق دی او دله به سزا ورکړی شي دی کې هیڅ معافي نشته او قصاص قصاص هغه جرمونه دي چې هغې کې د بنده حق غالب وي بندگان که معاف کړي تا مې یو سړي پلک وویست او تا وایي زما معاف کړی بس معاف او که نه تې نه معاف کړې ته به هم تې پلک وباسې یو سړي زخمي کړې څومره زخم ول جروح قصاص څومره زخم یې ته زخمي کړې اقمره زخم ورته ته مو لګوه یو سړي قتل وکړ هغه به هم قتلېږي دا قصاص دی نو دا که یو سړي معاف کړ نو بس معاف دې وایي نو دې کې د بنده حق غالب وي نو دې که بنده معاف کړي بس معاف اوس دا حدود چې کوم دي هغه خدای پاک مقرر کړي دي د الله حق پکې غالب دی قرآن کې د هغې ذکر دی احادیثو کې د هغې ذکر راغلی دی هغه شپږ حدود قرآن بیان کړي یو چې دی نو ډاکه ده چې څوک ډاکه وکورځي یو سړی غلا کوي دویم نمبر چوري ډاکه چوري یو زنا دریم نمبر څلورم نمبر تهمت د زنا په چا باندې ولګي او پنځم شراب خوري او شپږم یو سړی مرتد شو دا شپږ حدود دا د قرآن او د حدیث نه دې سزاګانې ثابتې دي دی کې د الله حق غالب دی دی کې په ځمکه کې فتنه او فساد دی د دې وجې نه الله د دې سزاګانې مقرر کړي دي دا څوک معاف کولی د ډاکې سزا څوک نشي معاف کولی د غلا سزا څوک نشي معاف کولی د زنا سزا څوک نشي معاف کولی د تهمت سزا څوک نشي معاف کولی د شراب خوری سزا څوک نشي معاف کولی د ارتداد چې یو سړی مرتد شو د هغه سزا څوک معاف کولی نشي دا شپږ حدود الله پاک بیان کړي قرآن کې او دا بعضی احادیثو کې راغلي دي شراب خوری دا په صحابه په اجماع سره ثابته ده د دې وجه نه قرآن او حدیث د دې تعین کړی دی دې ته حد وایي دا هیڅوک نشي معاف کولی نو لږ موږ له دې کې فرق کول پکار دي ټولو ته تعزیرات نه وایي شرعي سزاګانې بعضې تعزیرات دي چې قرآن او حدیث د هغې تعین نه کړی حکامو ته د هغې اختیار وي د هغوی په ثواب دیدو باندې کړي چې څومره سزا ونه ورکړي او یو حدود دي چې الله د هغې حق پکې غالب وي د الله قرآن و حدیث نه د هغې سزا متعین وي او یو هغه دي چې د بنده حق پکې زیات وي د الله حق پکې کم وي نو هغې کې هغې ته قصاص وایي نو هغې کې که بنده معاف کول کوي نو کولی شي الله به ورله سزا ورکوي که توبه استغفار وکړو نو الله یې معاف کوي نو دا وضاحت چې زموږ په ذهن کې وي چې موږ ټولو ته تعزیرات نه وایو بلکې دا مختلفې سزاګانې دي او الله مقرر کړي دي بعضې نو دا دلته ډاکه وشوه نو که یو سړی پکې قتل شوی دی اون ډاکه شوی ده مال لوټ شوی دی اون چې دی نو قتل شوی دی نو داسې سړی به اون په پانسی دی هم کې او مړ به یې کې او بل دانا که صرف قتل شوی دی مال ندی لوٹ شوی نو بیا اللہ وی دی صرف دغه سړی قتل کی او که صرف غلو کړی دا سړی ته ندی قتل شوی دا در لاس خفی کٹ کی او که اسی یو سړی دهشت خوری او دی گرفتار شو نو دی جیل تا واچوی چی دی جیل کی ترکنی پورو چی دی اخلاص سره توبه نویست الله فرمای ذالک لهم خزی دا د دوی د پاره شرمندگی ده چې دنیا په دنیا کې ولهم او د دوی د پاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لري الله وي سخ عذاب بوله ورکو الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وکړه من قبل ان تقدروا عليهم مخکې د قادرېدو په دوی باندې فعلموا پیش ان الله بشک الله پاک غفور الرحیم بخون کے دے و رحم کون کی یو ڈاکو دے یو باغی دے دا ملک دا حکومت باغی دے دا گرفتارے نا مخ کے مخ کے توبے ہوئے ست بس دے مار دے بارے چھ دے بوئی اللہ ہوئی دے بز او بخم خدا دا چھ سزا و لشتا او یون فو من الارض جیل ته واچوي حکام چې څومره سزا ورکولی شي هغه دې وله ورکړي دا نه چې بالکل فری شو آزاد شو الله ورته خپل حق وبخښه توبه وویسته عند الله ماخوذ نه دی لیکن قانون چې څومره د ملک سزا وله ورکوي هغه ورکولی شي څومره تعذیر په ده باندې جاري کولی شي هغه دې جاري کړي کال جیل وله ورکوي دوه کاله جیل وله ورکوي هر څه چې ورسره کوي هغه ورسره کولی شي حکومت قاضی و سردا سزا ولا ورکی خو عند الله ماخوذ نه ده الا الذين تابوا مگر هغه څوک چې توبه وستا من قبل ان تقدروا عليه مخکې د قادرون په ده باندې لا گرفتار شوی نه دي او د توبه وستا فعلم پس پوه شي ان الله به شک الله پاک غفور الرحیم بخون کې دي او رحم کوون کې دي او دغه سی واقعیات چې موږ د صحابه کرامو په دور کې راغلي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې حارثه بن بدر بغاوت وکړ او تختید پټ او بس همدا قداکی ماکی او قتلونه به کول لیکن بیا ول الله توفیق ورکړ توبه وسته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه ته هیڅ سزا ورنه کړه خو عزتمندو ما دا خبره مخکې وکړه که چېرته قتل یې کړي توبه خو وویسته لیکن قصاص پکې اغوشتی شي که هغه خلک یې معاف کړي خو ټیک ده که خلکو معاف نه کړه حد پې جاري کېږي قصاص پکې اغوشتی شي مال یې د چا نه لوټ کړی دی نو بیا به ته مال اغوشتی شي که هغوی به معاف کوي نه هغه مال به دې واپس کوي عند الله ماخوذ نه دوباره عزت مند دا سبق وره انما جزاء الذين بشك سزا ده هغه کسان يحاربون الله چې دوی جنگ کوي خدای پاک سره او رسوله او رسول د خدای پاک سره ويسعون في الارض فسادا او دوی کوشش کوي پزما کې د فساد او د فتنه دهشتګردي کوي اي يقتلوا چې دوی قتل کړي شي او يسلبوا یا پسولې کړي شي او تقطع ايديهم یا کټ کړی شي لاسونه د دوی وار جلهم او خپې خو د دوی من خلاف د مخالف طرف نه او ينفوا من الارض یا د دوی کوشنده کړی شي د ځمکې نه او دوی وستې شي د ځمکې نه یعنی دام د قید کېدل د ځمکې نه ایستل دي ذالک لهم خزی دا د دوی د پاره شرمندگی دا فی دنیا په دنیا کې ولهم د دوی د پاره فی الاخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب می دی إلا الذين مگر ها کسان تابو چ توبه وستا من قبل ان تقدروا عليهم مخکد قادر دون پدی باندے مخکد گرفتار دون پدی باندے فعلم پس پیش ان الله بشک الله پاک غفور الرحیم بخون کے دے اور رحم کون کے دے صدق الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله ناسمو لستل دعمل كل توفيق براكي. يا الله قنهنا ماك شري حاجاتم طول فرو برزا. خدای دا قتل نمساتی دا داکی اغلو نمساتی تهمت نم خدا حفاظت و فرمائی سمر گناہون دل تذکرشو. یا اللہ دی گناہون نظم و حفاظت و فرمائی. یا اللہ قرآن و سنت بانی دا عمل کو لتوفیق راکی. یا اللہ دا زدقل توفیق راکی. یا اللہ بلت دا بیانو لتوفیق راکی. یا اللہ دی که زمین نسک کمی بیشی کی خدا تا کمی بیشی منتماف. یا الله یا الله تران رازیش خدای دا سبق. یا الله دا عبادات طول خدای خالص د خپل رضا د پاره وکړي. د ریا نه نام نمود نه خدای زمو حفاظت فرما. مردگان د اهل اسلام او بخي مریضان کورونو کې هسپتالونو کې خدای شفا کامل ولول. زمون غوریدون کې خدای سم شری حاجاتي. یا الله ته ودا د دې خزانو نه پوره. یا الله دنیا او اخرت زمون په ټول خلق. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.